Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshur Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Srimad Subhag Swami Maharaj, humko bahut sundar aur sarthak Hari Katha Paribeshan kiye, usliye hum bahut abhari hain. मेरा कोई अधिकार और सामर्थ्य नहीं है इनसे अधिक बोलना, फिर भी आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न करूंगा और कुछ भी हरिकथा बोलूं. तो पहले समझना चाहिए हरिकथा किसे हरिकथा सुनना चाहिए, किसे हरि कीर्तन करना चाहिए, किसे हरि सेवा करना चाहिए. तो हरि का मतलब ये शब्द का मतलब हरण करने वाले, और सारा भाषा में चोर. लेकिन भगवान तो चोर नहीं है, भगवान हरि. अगर हम भगवान हरि की सेवा में तन्मय होते हैं तो भगवान हमारी सब आसक्तियों को हरण करते, कट के इनके चरण पर आसक्ति प्रदान करते हैं. तो किसलिए हरि चरण पर आसक्त होना चाहिए? तो इसलिए पहले समझना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है. सामान्यतः आधुनिक युग में इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कोई नहीं करते. सब सोचते हैं कि ज्यादा पैसा लाना और उसके बाद फेंकना, यही जीवन का उद्देश्य है. तो किसी ना किसी प्रकार से पैसा लो और फिर तमाशा देखने से पार्टी जाने में, विशाल मकान बनाने में, लड़की की शादी में, तो और ये मेरा जीवन का उद्देश्य है. लेकिन समझना चाहिए कि इस मानव जन्म क्षणिक है और इसके बाद और भी जन्म लेना पड़ेगा कर्म फल के अनुसार. और इसके पहले भी हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में थे और इस संसार चक्र में रहेगा जब तक हम हरि चरण पर आसक्त नहीं होते हैं. और हर जीवन में हम प्रयास करते हैं सुखी होने, लेकिन संघर्ष करके भी अंत में मृत्यु सर्वहरश्चाह. भगवान हरि अभक्तों का प्राण लेके मृत्यु का समय तो और सब कुछ भी लेते हैं. हमारा क्या है, मकान, गाड़ी, पति या पत्नी, बच्चे, कुत्ता, बिल्ली, पैसा, सब कुछ जो है मृत्यु का समय सब कुछ चलने पड़े. सब कुछ चलना है तो, लेकिन उससे हम वैरागी नहीं होते। वैराग्य का क्या मतलब? आसक्ति, घर, घर वाले, देश, पैसा, संपत्ति, ये सब आसक्तियों से अनासक्त होने का नाम है वैराग्य। लेकिन अगर वैराग्य नहीं हो तो फिर भी सब कुछ चलना पड़ेगा मृत्यु का समय। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये सब चीजों से आसक्त नहीं होते, क्योंकि जानते हैं कि ये सब मेरा है, मैं ऐसा सोच रहा हूं, वो ही माया है, क्योंकि कुछ मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूं और मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान की संपत्ति है और मैं भी भगवान की संपत्ति हूं, मैं भगवान का गुलाम हूं। लेकिन ये गुलामी, ये गुलामी स्वीकार नहीं करने से हम सोचते मैं स्वाधीन हूं। अगर भगवान हो तो भगवान की जिम्मेदारी है मुझको बहुत सारे चीज देना, जैसे कि मैं स्वतंत्र रूप में इस भौतिक जगत को भोग कर सकता हूं। तो इस बुद्धि, इस प्रकार की चेतना दूषित है, मैं भोगी हूं, मैं जगत का मालिक हूं, मैं बड़ा हूं, दूषित बुद्धि है। और इसका फल होते हैं पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरेशम, बार बार जन्म लेना है, बार बार पतन होते, मृत्यु होते। और जन्म और मृत्यु के बीच में संघर्ष होते हैं, निश्चल संघर्ष, क्योंकि अंत में क्या होते हैं, हम जैसे हैं खाली हाथ तो वैसे भी जाना है खाली हाथ। और अगला जन्म में बड़ी संभावना है तो हमारा चार हाथ होगा या चार पांव। तो इसलिए समझना चाहिए कि कम से कम अपना स्वार्थ के लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। सामान्यतः हम सबसे स्वार्थ, हमारा स्वार्थ है कि खुद का बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होगा, ज्यादा पैसा लाना, यही मेरा स्वार्थ है। लेकिन भागवत कहते हैं नथे विदु स्वार्थ कहते हैं विष्णु। तो मूर्ख लोग नहीं जानते कि हमारी वास्तविक स्वार्थ गति है विष्णु उपासना। तो लगभग सभी लोग ऐसे सोचते हैं इसका क्या मतलब है कि सब लोग तो मूर्ख है। जी हाँ, सब मूर्ख है। तो आइंस्टाइन भी मूर्ख थे और सब बड़े बड़े मंत्री भी मूर्ख है, शिक्षित अशिक्षित सब मूर्ख है, क्योंकि नहीं जानते हैं कि जीवन क्या वास्तविक उद्देश्य है। और इतने बड़े मूर्ख होते हैं कि जीवन क्या वास्तविक उद्देश्य ही इस प्रश्न भी नहीं करते। तो वास्तविक बुद्धि का आरंभ होते है इसी प्रश्न पूछने में, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या उद्देश्य है। हम क्यों बहुत प्रकार का क्लेश कष्ट मिलते हैं, अयाचित होने के लिए। कोई याचना नहीं करते, कोई मंदिर चर्च मस्जिद जाके प्रार्थना नहीं करते कि हे भगवान हे अल्लाह हे गॉड मुझको कष्ट दे। हम सब प्रार्थना करते हैं हमको कष्ट से बचाओ, हमको पैसे दो। फिर भी प्रार्थना करके भी दुआ करके भी बहुत प्रकार का कष्ट मिलता है, क्योंकि इसी प्रकार की प्रार्थना उचित नहीं है कि हे भगवान अगर हो तुम तो मेरी प्रार्थना सुनो, तुम शक्तिमान हो तो मुझको शक्ति दो जिससे कि मैं तुमको भूल कर सकता हूं और तुमसे अलग होने से सुधीन होने से मैं इस भौतिक जगत का भोक्ता बन जाऊंगा। तो इस प्रकार की प्रार्थना भक्ति से बहुत दूर है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब भगवान से बहुत सारे चीज मांगना, जिससे हम इंद्रिय तर्पण में सुखी होंगे। नहीं, भक्ति का मतलब है यही प्रार्थना करना कि हे भगवान मुझको आपकी सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इसका मतलब है हे कृष्णा हे राधा आपकी दिव्या अहैतु की सेवा में मुझको लगाए। अहैतु की का मतलब न धनम न जनम न सुंदरम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतः भक्तिर अहैतुकी। अहैतुकी अहैतुकी भक्ति अर्थात हे भगवान मैं धन जन सुंदरी नहीं चाहता हूं, ऊपर जगत में सभी भोग्य वस्तु और विषय जो है भोग करने की कोई इच्छा नहीं है मेरी, मुक्ति भी नहीं चाहता हूं। तो केवल यही मेरी इच्छा है कि मैं सदैव अवसर में लूंगा आपकी प्रेममय सेवा करना। तो भक्ति है जीव का धर्म। महाराज जैसे बोले जीव भगवान जैसे आनंदमय है, आनंदमय स्वभाव है, आनंदमय अभ्यास परम सत्य है आनंदमय। और जीव वो परम सत्य भगवान का क्षुद्र अंश है, तो फिर भी भगवान की कृपा से वो जीव का स्वभाव है भगवान जैसे आनंदमय। लेकिन अपना धर्म भूल करके अर्थात जीव का धर्म है सेवा करना, भगवान की सेवा करना, तो यही धर्म भूल करके इस भौतिक जगत में उपस्थित होना चाहिए जिसमें वातावरण है कृष्णमय नहीं है, कृष्णेतरमय। कृष्णेतर मतलब जगत को देखना है, जगत दर्शन है, सब कुछ जो हम देखते हैं हम भगवत संबंधित जैसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम सोचते सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग करने के लिए है, तो ये दूषित बुद्धि का सुधार करना चाहिए। फिर हम हमारा आनंदमय प्रेममय धर्म अवलंबन करके अवश्य ही इस दुर्लभ मानव शरीर चढ़ के और दूसरा शरीर धारण नहीं करेंगे, हम वापस कुत्ता नहीं होंगे, बिल्ली नहीं होंगे, कीट, कृमि, पैर, वनस्पति, ऊंट, देव, असुर ऐसे रूप नहीं मिलेंगे, हम चिन्मय दिव्य शरीर मिलेंगे गोलोक धाम में श्री कृष्ण की चिर सेवा करने के लिए। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए, कम से कम अपना वास्तविक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए। और अगर भक्ति नहीं करना है, अगर हरि भक्ति नहीं करना है या आंशिक भक्ति करना है, मिश्रित भक्ति करना है, हे भगवान आपकी पूजा करता हूं लेकिन पूजा करने से आशा है कि आप मुझे भौतिक वर देंगे, तो ये भक्ति है लेकिन पूरी भक्ति नहीं है, ये आंशिक भक्ति है। तो उसी प्रकार की भक्ति से हम पूर्ण रूप में भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, आंशिक रूप में। तो पूर्ण भक्ति होनी चाहिए क्योंकि भगवान पूर्ण है और जीव का पूर्ण धर्म है धन कई मन वाक्य से इनकी सेवा करना। तो पहले यही समझना चाहिए किस लिए भक्ति करनी चाहिए, इसलिए कि जीव का एक ही कल्याण मार्ग है कृष्ण भक्ति। इसके अलावा योग, यज्ञ, ध्यान, दान, वो सब भौतिक है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल का मतलब है श्री कृष्ण के चरण कमल में आत्मसमर्पण करना और सब कुछ जो है उसके अलावा और सब कुछ जो है सब पूर्ण आध्यात्मिक नहीं है। सवाई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति अधोग सचे हाई चुकी अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्ध। जीव का परम धर्म है अधोग सच अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान हरि की पूरी सेवा करना, सदैव उनकी सेवा करना। और किस प्रकार की सेवा, जिसमें कोई स्वाधीन इच्छा नहीं रखते हैं, तो केवल इस प्रकार की पूरी समर्पित भक्ति से हम संतुष्ट हो सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है? सेवा में अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है? सेवा में अगर अपराध हो क्या परिणाम होता है? ये प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? आप अपराध करेंगे, अगर उससे वो ज्यादा खराब परिणाम नहीं हो तो मैं सोचूंगा, तो करूंगा कि नहीं। अच्छा ये अपराध नहीं करना, अपराध करने का प्लान करने से और ज्यादा अपराध होते। अगर हम भूल करके कुछ अन्याय करते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम सब कुछ प्लानिंग करके खराब ही करते हैं तो वो ज्यादा खराब होते। तो सेवा में अपराध नहीं होते। अगर सेवा हो तो अपराध नहीं होते। हम ऐसे बोलते हैं सेवा अपराध, लेकिन ये दो शब्द विपरीत है। तो अगर सेवा में अपराध होते है तो अपराध करने का शुरू से सेवा बंद होती, वो सेवा नहीं होती। सेवा का मतलब आराधना और उसका विपरीत है अपराध, तो नहीं करना चाहिए। आराधना से एक फल होते होते और अपराध से विपरीत फल होते, तो क्या होता है विपरीत फल। सेवा करने से कृष्ण संतुष्ट होते और हम भी संतुष्ट होते, अपराध करने से भगवान संतुष्ट नहीं होते और हम भी संतुष्ट नहीं होते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।